Vége a filmek világának. Vége a tartalomgyártók menetelésének. Lehet, hogy lassan vége a média demokratizálódásának is. Lehet, hogy minden megváltozik lassan. Összeomlik az internet, a kreatív szakma, a társadalom alapjaiban fog megrengeni a következő évtizedekben. Nem fogod tudni, hogy mi igaz, mi nem. Innen már nincs visszaút, ezt már nem lehet visszafordítani. Úgyhogy nézzük, mi fogja a következő éveket alapjaiban megrengetni. Igen, ez a videó az AI-ról is fog szólni, főleg a videósról. Arról, hogy hol tartott pár éve, hol tart most, mik a lehetőségek, mik a limitációk, és egy kicsit tovább is gondoljuk, hogy vajon milyen irányba viheti a tartalomgyártást, a filmeket, az egész társadalmat. Gondoltam, hogy erről nem egyedül beszélgetek, hanem valakivel, aki nálam még jobban, sokkal jobban ért a mozgóképekhez. Úgyhogy köszöntöm is! Köszöntöm is műsorvezető társamat, akit már láthattatok, akár jól van ez így be, akár fókuszcsoporton is, meg a Cérna gyárban is, meg mindenhol. Köszönöm, hogy itt lehetek, Ádám, nagyon kedves a meghívás. Duszka Peti! Mit kell tudni Duszka Petiről? Semmit a világon. Ne, mit lehet elmondani? Most miket dolgozom, mit lehet? El lehet mondani? Hozi filmeken, reklámokon. Igen, most próbálok ilyen bölcs lenni. Te vagy az ország egyik legkeresettebb vágója. Ez sajnos nem igaz. Azok közül a vágók közül, akit ismerek. Hát, ez rólad árul el sok mindent, három embert ismersz. Igazából izgalmas évben vagyunk, tavalyi az iszonyú nehéz volt, majdnem itt elpusztultunk, itt aludtam a fél életemet az irodába, a kis kanapédon, de ebbe az évben már sokkal jobbak a dolgok, és vágunk nagyjátékfilmet most, készítünk elő műsorokat, trillereket, meg végre, ha Isten is adná, hogy legyen kicsit több időm, akkor meg tudom csinálni a kis videóötleteimet, amikkel felkészültem már erre az évre, igen, úgyhogy a csatornára lehet tolni a kontentot, mert elhanyagoltam, sajnos nem volt. És van, amiről mondhatsz, hogy mind dolgozol itt? Hát szerintem majd időben. Most jó de. Így, jó lesz. Viszont itt gondoltam, hogy megjelent a OpenAI-nak a videó AI rendszere, vagyis hát legalább egy bemutató volt róla, vagy pár demo, még nem hozzáférhető a nagy közönségnek, de mindenképp érdekes dolgokat vett föl, amit majd most megbeszélünk, de te szerintem egy kicsit hátrébről akarod indítani. Egy kicsit hátrébről indítanám, de egyébként azért érdekes, hogy mondtad, hogy erről dumáljunk, meg azért örültem neki, mert anno úgy alakult, hogy mi már csináltunk egy ilyen AI beszélgetést, nem pont így filmekkel kapcsolatban, szerintem, hogy általában, emlékszel? Igen, volt jól van, ez így volt. Igen, volt egy ilyen kör. Szóval igazából ez annak a folytatása, csak egy picit más. Más perspektívából. Igen, igazából engem nagyon érdekelt, ez a pár napja jött ki ugye az új Sora, ami azért izgalmas, mert én azt gondolom, hogy átbillent most a hétköznapi emberek számára is elérhető mesterséges intelligencia valami olyan határon, ami eddig még soha nem történt meg. És ha azt nézzük, hogy hogyan fejlődött az egész képrögzítés az elmúlt 100 évben, akkor irtózatos sebességre kapcsolt most a képgyártás, és nem csak az embereknek a tartalomgyártásáról beszélek, hogy TikTokon mindenki most már rögzítget, hanem maga mesterséges intelligencia, ami most már önti magából ki ezeket a snitteket, és elképesztő minőségbe. És csak erre akartam neked hozni egy pár dolgot, úgyhogy lássuk, hogy mi volt az elmúlt 100 évnek az útja idáig. Szóval ez egy 1861-es, ez az első színes fotó, amit ma ismerünk. Tehát 1861-től idáig, amit most végigmegyünk ezen az adáson, láthatjátok, hogy hova fejlődtünk. Egyébként kb. E körül, 1861 körül volt az első ilyen torz hangfelvétel is, amit készítettek, és hogyha megyünk tovább picit időben. Ez hirtelen ezt nem is tudom neked megmondani. Mert inkább az, hát... Én egy nyuszit látok. Egy aranyos nyuszit. Egy madarat most hirtelen... Madarat tolláról. Hát ez sikerült egy 150 éve kb. Ezt megugrani. És csak pár szóba. 1877 Thomas Edison fonográf, az volt az első olyan eszköz, ami tudott hangot felvenni, és vissza is játszani. 1877. Ez azért nagyon fontos, mert utána 1888-ban dobták először piacra az első celluloid fényképezőgépet. Tehát gyakorlatilag nagyon közel vagyunk. Tehát érted, irtózatos évezredeken vagyunk túl, és az elmúlt 150 évben történt mindaz, aminek most itt a jelenben a végén járunk, illetve valaminek az elején. 1907 autókrom eljárás, a színes fotó, a Lumière fivérek, 1917 színes film Technicolor megjelenése, 1935 és 36 környékén volt az, hogy az első valósághű színeket visszaadó filmet kifejlesztették, és 1937-ben volt, tehát 100 évese a színes film, amikor megjelent a Hófehérke, és utána az Óza csodák csodája. Tehát ez nem is nagyon rég volt, sőt, az első digitális fényképezőgép 1973, és a CGI CGI, amit ma már nagyon jól ismerünk, az 1980 és 90-es években jött be. Hát csak azért akartam elmondani, mert gyakorlatilag felelhető az, hogy 100 év alatt hova fogunk eljutni, azt mindjárt meglátjuk. Igen, és most kicsit begyorsultak itt a dolgok, mert az AI, videó AI, azt most mondhatunk megjelenés, de igazából még nem jelent meg teljesen. Kezdetleges formába kezdődik. Most tesztüzemmódban van, mert erről a Soráról beszélsz, igaz? Hát arról is, meg van más honlap is erre, de hogy így még nem mondanám, hogy az nagyon szájra kapott. Nagyon nagy számítási kapacitás kell hozzá, ezt nem osztogatják csak úgy mindenkinek, szóval ez még most kezdődik. Igen, de amit nagyon szeretek benne, hogy irtózatos versenyt fog kialakítani. Tehát gyakorlatilag a mesterséges intelligenciának a bejövetelés, ennek a képalkotásnak a lehetősége. Minden céget arra fog ösztönözni, szerintem ez nagyon jó. Most mindenki önti bele a supportot és támogatják minden erővel, hiszen ezzel rengeteg pénzt tudnak keresni, munkaerőt tudnak adni is, meg elvenni is, az majd egy következő terület lesz. Igen. De minden esetre annyira innovatív az egész terület, hogy biztos, hogy rohamosan fog fejlődni. Emlékszem még a Will Smith-es spagetti evésre? Hogy ne emlékeznék. Aki jól van ez így, nézett, ezt emlékezhet rá, hogy a Csoki kedvenc videója volt, hogy Will Smith spagetti teszik. Ez egy éve volt. Szóval egy évvel ezelőtt itt tartott, hogy ha beírtad promptba ezt, akkor a Will Smith így evett. Ja, ez... De egyébként nézd meg a Will Smith paródiát. Will Smith feldolgozta? Igen. Mikor? Ez egy friss dolog. Azt mondja... Hát igen. Will Smith így értékeli, hogy ma az AI egyébként már ilyen szinten van, hogy akár ő is lehetne önmaga, az, aki zabál. Csokinek mindenképp elküldjük, mert biztos, hogy örömmel fogja venni. Inni. Amúgy egy csomó nájszik, szerintem. Egyébként már majdnem ezen a szinten vagyunk sajnos, de erre majd ki fogunk térni. Szóval a Midjourney az már hatodik verziónál tart. Igen, most kigyűjtöttünk nektek egy utat. Ez egy képgeneráló. Hogy a Midjourney V1-es verziójától a V2-en, V4, V5 és a V6 a jelenlegi, azt mondom, az a legfrissebb. Hogyan generálta le gyakorlatilag ez egy... Nem, milyen régi a Midjourney? Egy éves? Hát szerintem több. Igen? Látni fogjátok, hogy hova jutottunk el. Ez volt a V1? Az volt a V1. Már az is egyébként milyen jól érdekes. Mutatott. Hát ugye ez egy ilyen álomszerű dolog, de így azt mondanám, hogy már a V4 az már elég korrekt. Gondolom, valami olyasmit írtak be, hogy egy női asztronauta fagyit eszik? Igen, igen. Hát szóval ez a V6, ez már fotorealisztikus. Na ez a durva, és mindjárt erre fogunk kitérni. Mindenféle tematikában rajzoltattak, meg van, hogy logót terveztettek, meg termékfotókat gyártattak. Itt látjátok a fejlődést. A V1-től hogy megyünk el a V6-ig? Egyébként engem már a V1 is lenyűgözne. Tehát, hogy beírok három szöveget, három mondatot, vagy négy sort, és legenerál valamit. És ezt nem csak egyszer, hanem ugye ezt újra tudod, hogy csinálj még verziókat. Na itt mi volt a prompt? Azt hiszem, ilyen szürreális képződményt akartak látni emberformába. De ez korrekt már az összes. Szürreálisnak igazából azt már kidönti, hogy milyen jobb. Igen. Nekem itt már ez is, a V5.2 is nagyon menő. De ami nagyon érdekes szerintem majd, hogy megyünk haladunk, az a fotorealizmus. Mert az lesz igazából szerintem hatással mindenre, ami most következik. Egyébként ez is maga, hogy a rajzfilm. Más stílus. Már négyesnek is van egy ilyen retro stílusa, azt is adom. Egyébként mindig megállná a helyét, nem gondolnám, hogy ez egy mesekönyvbe fejletlenebb, hát mint a másik. A négytől látszik, ott volt egy nagy ugrás a négynél amúgy. Na itt vannak a termékfotók. Mennyit szenvedett neki egy ilyen 3D-s izével? Ez azért neki is fel kell majd a gazdátkozni. Igen. Ez való? Nem tudom. Figyelj, egyébként ez egy nagy kérdés, hogy az is egy út, hogy szolgálatba állítod a mesterséges intelligenciát. Nem kell annak feltétlenül felülkerekedni. Kérdés, hogy ennek lehet-e gátat szabni, vagy kvázi egy asszisztensként be tudod-e vonni a munkádba. Na. Az öreg pizza, hát ezért itt látszik a különbség, hogy itt a V1-es az egy ilyen, ott az Astoria környékén vásárolt pizza, és a V6 az meg a V3 az meg mint a penészes is lenne, de hogy V5, oké, ez már reklám, a V6 ez meg konkrétan egy fotó. Igen, hogy nyúlik az a rohadt sajt. Nem, úgy tényleg elképesztő. Szinte éjjel tettem. Menjünk tovább. Na, macska. A macska nem könnyű. Azért macska látszik, az menő. Elején küzdött. Igen. Itt is a 4-esnél kezdett helyreállni a dolog. Hát a V2-es az mit csinálsz? Ez virágba oldott macska? Lehet. Valószínűleg az volt, hogy virágok közt van a macska, és így kicsit összerakta. A 6-os az már egész. Az már én majdnem behalucinálom, hogyha az gondolom. Ez lehetne fotó is amúgy tényleg. Ja. Na de az ember az igazán izgalmas, hát a V1-es az annyira nem sikerült még. Azt mondom, nem legjobb. A V2 még fejlesztendő volt. Ez a V6, ez már az tényleg fotorealiszt. Igen, és itt behoznám ezt, amit én is nemrég tanultam meg, most utána néztem sok mindenek, hogy ne beszéljék itt ma óriás baromságokat, hogy ez a fogalom, ez neked ugye megvan, ez az Uncanny Valley. Persze. Na mit tudsz erről? Az AI előtt is használták, de akkor inkább ilyen horrorfilmekre. Igen, meg a robotikából. Meg a robotikában. Igen, hogy minél jobban hasonlít valami egy emberre, vagy valami élőlény, amit ismer az agyad, egy ideig el tud választani, hogy hát ez egyértelműen nem az. De ha már nagyon közel van ahhoz, hogy már nagyon hasonlít, de még nem, az birizgálja. vizsgálja az agyadat a legjobban, hogy hát ez már majdnem az, de valami nincs rendben, és attól lesz ilyen creepy. Igen. És ezt használják ki a horrorfilmek egy csomószor, ezek azok a robotok, amik már hasonlítanak az emberek, de érzed, hogy nem. Igen, erre van egy tök jó kis diagramom. Szóval az a lényeg, hogy itt van jobb felül a tökéletes mása valaminek, mondjuk az embernek. És ahogy haladunk a skálán fölfelé, egyre jobban hasonlít, azt látjuk, hogy de jó, javul a minősége. Viszont ahogy majdnem elérni azt, hogy már tényleg hasonlítanak, akkor, amit az Ádám is mondott, hogy a majdnemség, hogy már majdnem olyan, az egyszerűen berombolja az agyadat, és kiüt teljesen. Azt érzed, hogy ez egy creepy, ez egy zombi, ez egy torszülött, és nem tudod befogadni. Viszont, ha átmész, itt látjátok ezen a diagram is, hogy átmész ezen a hullámvölgyön, na, az igazán izgalmas, hogy ott megvalósul az, hogy viszont elhiszed már, hogy ez tényleg egy valódi ember, tényleg egy hasonmás, mert annyira fotorealisztikus. És gyakorlatilag ezt a völgyet, ami eddig nagyon nehezen volt megugorható, a mesterséges intelligencia által, hogy elhit, hogy ez tényleg egy ember, na most már elhiszed. Ellennézzük ezeket a példákat, és a Sorának az új anyagai, amik kijöttek, az erre utal, hogy ez meg fog valósulni. Nézd meg a V6-os bácsit, azt behalucinálom. Simán. Itt is a 4-estől már nincs ez a nagyon kényelmetlen érzés. Max azt mondod, hogy az egy rajzolt dolog, de... Na és teszem fel a kérdést, Ádám, hogy szerinted ennek milyen következményei vannak? Mert ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy az ember hogyan gyárt tartalmat. Hát, hogyha régieket nézzünk, vagy most olyan a legáltalánosabbat, akkor ugye megjelent az írás, vagy a beszéd, vagy kommunikáció ezer formája, és szerkeszthetővé vált. Ki tudtál cserélni mondatokat, sztorit tömörítesz, stb. Tudsz hazudni vele, mindenféle tudsz. Megjelent a hangrögzítés, akkor már a hangodat is szerkeszthetővé tették. Megjelent a kép, felvesznek téged, te is szerkeszthető lettél. De most már a mesterséges intelligencia gyártja a nem létező valóságot, amivel gyakorlatilag felmerül a veszély, hogy most már akkor téged le lehet generálni ezek után, és bármit a szádba adhatnak. Ja, hát ki tudja, hogy lehet, hogy most is generáltak, hogy majd meglátjuk. Az lenne a csattanó a végén. Na, de minden, most ez pár hete jött ki, a Sora. Mit jelent? Te nagyon művel. Utána néztem, hogyha ez most az japánul van, elvileg égboltot, vagy tiszta kék égbolt, valószínűleg ez arra utal, hogy fennéz az égboltra, akkor vagy bármit beleképzelhetsz, beláthatsz, tehát egy ilyen teljes szabadságot, hogy bármi megjelenhet. Itt most kiadtak egy csomó dolgot, amire így ránézhetünk, hogy ezek már teljesen AI által generált videók. Hát szóval ez durvák a tükröződés. Nyilván, hogyha háttérbe figyeled, ott az egy kicsit furcsa a mozgás, meg az emberek, de úgy alapvetően nem a háttérre figyel az ember. Szóval, hogyha ezt látnád egy ilyen videóban, egy vágóképnek, vagy egy motivációs videóban, vagy valami, szóval ezt már el lehetne adni valószínűleg. A legtöbb ember nem venné észre. A legtöbb ember olyanokat nem vesz észre, hogy hagyjuk is, de hogy... Legtöbben simán néznek YouTube-ra a filmeket 360p-ben. Hát igen, meg hagyjuk is. Hát ez... És nem érzed creepy-nek a csajt. Meg olyan fura, a tekintet, hogy... nem látszik, hogy... de egyébként már a bőrét is. Meg hogy egy éve mi volt, ahhoz képest azt mondtam, hogy jó, majd lesz egy kis ugrás, kicsit jobb lesz, de ez óriási ugrás. Igen. Ez elképesztő. Ami nagyon izgalmas ebben még szerintem, hogy például a Shreknél volt az, úgy emlékszem, hogy a Fionának a bőrét, amikor animálták, túl jóra sikerült, és vissza kellett butítani, mert pont beleesett ebbe a Uncanny Valley völgybe, igen, és vissza kellett tenni egy kicsit ilyen rajzfilmszerűbbé, hogy az ember elhiggye. De itt ennél a bőrtípusnál például már nem érzem ezt, hogy, nem. Hogy zavarna. Itt jobban látszik, de szerintem azért is, mert szokatlan a téma. Nyilván tudod, hogy ez nem igazi, mert tudod, hogy ez nem egy létező állat. Meg, de a fizikát, hogy leköveti, az például egy komoly újdonság, hogy ennyire szépen meg tudja oldani azt, hogy például a mamutnak a tömegét érzed, ahogy lép, vagy hogy a porszál. Ja, hó. De igazából ez, a Sorának... Az a furcsa benne, hogy ez hó, az nem így megy, ez gőznek tűnik. Szóval ez egy kicsit megkavarja az agyat, de még mindig bármit most itt mondtok, emlékezzetek rá, hogy egy éve hol tartott ez az egész. Spagetti tevet Will Smith, ami a csokinak tetszett. Szóval itt meg ez egy trailert gyártottak le vele, és azért ilyeneket tudod, ki csináltak pont itthon, ilyeneken dolgoztak, évekig izzadtak ki magukból egy ilyen videót a Digicbe? A Digic Pictures-ben, igen. Érdekes lehet nekik ezt látni. Kíváncsi vagyok, hogy használják föl ezt a technológiát. Hát ez nagyon érdekes. Ugye a Digic, hogyha nem ismernétek, ők magyar cég, és nagyon sok játéknak a egész világon ők gyártják a ilyen cinematic trailereit, meg átvezetőket, meg minden. Meg amúgy Netflixre is gyártottak már ugye a Love Death Robotsban. Szóval ilyeneket, ilyeneket csinálnak. Igen. Igen. Amúgy nem is tudom, milyen lehet egy ilyen animációs dolgot vágni, hogy így, dolgoztunk 2 hónapot, kivágom. Igen. Igen. Igazából ilyen vágó szupervájzorként kellett ott valami bölcset csinálnom, és akkor írtam egy nagy kommentlistát, hogy mi az, amit lehetne változtatni, de ott már abszolút ilyen dramaturgiai működés volt a végén a kérdés, úgyhogy abba szöszöltünk egy kicsit, de nagyon izgalmas volt azokba is belelátni. Hát ez gyönyörű. Igen, ez egy drón felvétel, ami... Hát szóval ezt biztos lesz, aki azt mondja, hogy de én meg nem mondanám erre. Nem. Nem tudnád rajta kapni a szemedet, igen, hogy kiszúrja, hogy mi az, ami itt most ebben, hogy ez nem oké. Biztos van, hogy ezt külön szólnak, hogy ez AI generált, de ez már ott van. Figyelj, ez most már nem lehet megkülönböztetni. És ez egy év alatt ennyi minden megtörtént. Mondod be, ezt legenerálod, azt mondod, hogy figyelj, inkább legyen egy kicsit sötétebb, kis animációs, ez is milyen rendben van amúgy. Sok minden nem tud még megugorni az AI, és van egy-kettő fontos, amit nagyon nem tud még, de szerintem most már azt gondolom, hogy ez tényleg csak időkérdése. Én most áttértem arra a hitre, mióta ezt láttam. Milyen volt filmesként? Hogy baj van. Szóval baj van, illetve baj helyett izgalom is van, mert itt valami most teljesen megváltozik szerintem. Ez egy fordulópont. Ez is jó néz, egy kávéban kalózhajók harcolnak egymást, és akkor ezt kiköpi bazni. Ez elképesztő. Mennyi munka volt eddig egy ilyet megcsinálni, meg egyeztetés, meg pénz, meg csapat összehozás, hogy igen, legyen egy olyan, hogy a kávé, meg a hajó, de milyen legyen a hajó, milyen legyen a kávé, milyen szögből, milyen világítása, milyen optikával, nem tudom, hogy beírod és pik-pik, ott vannak a verziók, és gyakorlatilag kiválasztott pillanatok alatt, hogy melyik az, az ami tetszik, és mit akarsz, hogy a változtatni. És mi volt, amikor azt érezted, hogy nagy a baj? Van ilyen filmes csoport, ahol beírták, hogy hú, gyerekek? Nem, de azt éreztem, hogy most átléptünk. Na ez... Ez is, ez nem nincs, hagyjuk. Ebben nincs ánkeni valami. Hazamentem. Igen, hát ebben nincs. Ebben nincs. A lapok furcsán mennek, de amúgy, hogyha csak az arcát figyeled... Igen, a Sorának még problémái vannak a fizika bizonyos részeivel, erre majd lehet, hogy ki is térhetünk, hogy milyen hibák vannak még most, de arra gondoltam bajügyileg, hogy itt most valami megváltozott. Itt már nem az van, mint csupán a ChatGPT-nél, az is szerintem, hogy szakdolgozatokat írnak vele, meg mindenféle híreket tudnak vele generálni, hamisítani, SheLife-szerű cikkeket, bármikor most már összerak nektek a ChatGPT, de hogy az most már megjelent képformában is, és ez valódi hatással lesz. Ezek eladható dolgok. És gondolj egy stock, mondjuk a Shutterstockot. Ott ilyen videókat láttál, és vásárolhattál meg pénzért. És azokat emberek leforgatták sokszor. A Shutterstockkal együtt, ha jól tudom, velük szerződött az OpenAI. Tényleg? Na, ezt nem tudtam. Komolyan? Ezt nem tudtam. Amúgy annól emlékszem, hogy gondolkoztam, hogy milyen jó az, aki elején elkezdte, hogy kurva jó drónfelvételeket felrakott a világ minden tájára, és ez a munka, amikor bejöttek a drónok, hogy az jó munka. Körbe ment a világban minden a drónozott, aztán elkezdték szabályozni, aztán elkezdett terítődni a piac, de azért vannak munkahelyek, ahol máig nagy üzemben van olyan vágó ismerősöm, aki ilyen helyen dolgozik, hogy nyomták fel a stock videókat, és hát most az lenne a bizniszem, akkor az így elgondolkozni. Hát én is elgondolkozni sok mindenem, mert most már nem kell forgatni ezekhez. Ezek olyanok, amit nem is tudnál, hanem hogy régi stílusban egy olyan korszakról mutat egy videót, amiben nem volt még videó, de közben tök jó, hasonlít tényleg a stílusra az ilyen régi videókhoz. Igen, és ami a legfontosabb, hogy a hangulatot átadja. Igen. Tehát amiért leforgatnák ezt, hogy adjon egy tájképet, egy hangulatot, helyezzen el be, hát térbe, időben, ezt megcsinálja. Elvégzi a munkát. De például szem. Pedig egy szemet, az nagyon nehéz. A szemmozgás az nem pontos, de ha csak egy fotó lenne, akkor elhinném. Hát... De hát egy ilyet tényleg egy megcsinálni, egy ilyen bájtás. Neked volt ilyen intród régen, nem? Igen. És most már meg tudnánk csinálni, hogy saját lenne az egész, belerakni releváns dolgokat, ez elképesztő. Ezt néztem, hogy ez tényleg mint egy videó. Igen. Tehát ezek itt... a tükröződések, igen, ami hitelesíti, ezek a hibák, maga az, hogy az optikának mi a torzulása. Ezeket mind ismerősnek látom, meglévő valódi kamerák tulajdonságaiból. Ezt nem, akárhogy nézem, nem látom, hogy ilyen. Igen. Az emberi arcok azért még van. Hát van probléma, de... Ja. Óriási a fejlődés, szóval igen, exponenciálisan igen. Fejlődik, ez és is. Időkérdése, és eldönthetetlen lesz, hát ez már... hogy mi az igaz, és mi a nem igaz. És szerintem ezért van baj. Na most már eldönthetetlen egy csomószor. Ezt még eldöntöd, oké. Nyilván, mert ami ez egy el van túlozva, vagy egy stílus irányzat, azt tudod, hogy ez egy animáció, de én a valóságtól félek nagyon. Hát ez amúgy, ez már átment az Uncanny Valley-n. Itt nem azt érzem, hogy ez egy izé. Őt nem érzem parának, de látod, hogy animáció, vagy látod, hogy itt bebe van valami... De szerintem nagyon sokan nem mondaná. Tényleg nem? Nagyon sokan nem. Ez egyértelmű. Olyan AI képeket osztogattak az emberek az Instán meg a Facebookon, ami azt hittem, hogy paródia, hogy elhiszik, és elhitték. Ezt, odaraknád 10 mondjuk idősebb ember elé, aki még azt sem tudja, mi az AI, minden hinni, mindegyik 10-ből 10. Na, egy pillanatra térjünk vissza ide a valóságban, nagyon jó ez, hogy mi lesz a jövőben, de nézzük meg, mi az, ami már most elérhető. Ugyanis itt van a Surfshark, és szeretne átadni nektek egy üzenetet. Mégpedig azt, hogy a Surfshark-kal biztonságosan böngészhetsz az interneten, nem kell tartanod a mindenféle vírusoktól. A Surfshark-kal más országokba áthelyezheted magad, ezt nem tudom, hogy ezt tudja ez a AR? Miről forgattó? 2 kattintás áthelyezheted magad egy másik országba, és akárhány készüléken felhasználhatod a Surfshark előfizetésedet. És hogyha ez nem elég, a Surfshark One-nal van egy ilyen Surfshark Search, amivel a kereséseiddel nem akaszkodnak rád mindenféle cookie-kkal, ilyen mindenféle weboldalak, amik utána pedig majd gyűjtik rólad az adatokat, amíg világ a világ. Hogyha úgy érzed, hogy be kell biztosítanod magad ezek ellen a problémák ellen, akkor a Surfshark ajánlatát igénybe veheted, mégpedig a mi kuponkódunkkal, kuponkód fókuszcsoport, ezzel extra 3 hónapot kaphatsz ingyen, és a linket pedig megtalálod a leírásban. Na, ez kemény, van egy fotó, és akkor abból csinál egy videót, azt szerintem. Hogy felismeri, mi az, bekategorizálja és lemozogja. Nekem ez nagyon tetszik, nézd, ez, hogy így... Az egy animáció? Ilyen, hát így csinál egy ilyen kis aranyos animációt egy képből. Igen. Egyébként micsoda tudást... Lebontja. Lebontja, és tudja például, hogy ezek kezek. Ez egy mennyire absztrakt dolog, hogy azt tudja mondani, hogy ezek a kezei, és a kezeit így fogom megmozgatni. Jön mi a kedvencem, a hullámos. Igen, aha, ez. Az. Ebből a képből, ami nálabból egy elég szürreális kép. Ez figyelj, mi? Hát az végén van, hely. Felismerte, leanimálta, rátette az embereket úgy, hogy fizikailag hihető módon csinálják, amit csinálnak. Persze ott borul kicsit a fizika ott az alján, de összességében mindent felismert és mindent jól kezel. Egy kameramozgás is volt. Igen. A perspektívát gyönyörűen kezeli, a víz animációt is ahhoz képest tök szépen megcsinálja. Olyan, mint aki értelmezi a képet. Szerintem ez nagyon nehéz. Hát igen. És főleg azért is nehéz, és ez egy nagy fejlesztés egyébként a Sorának, hogy, és vannak hibái is, például ilyen hiba az, hogy lehet, hogy erre is utaltatok continuity ügybe, mert 2 continuity van. Az egyik az, hogy ha mondjuk beleharap valaki egy szendvicsbe, akkor nem biztos, hogy a harapás nyom ott marad a szendvicsen. Tehát nem biztos, hogy okozati dolgot azt le tudja követni. Ja, most ezzel problémái vannak. Vagy ilyen probléma irányokat. Például irányokat, vagy olyan bonyolultabb fizikai történéseket, mint mondjuk egy pohárnak a széttörése. Ezekkel még birkózik, meg nem nagyon tudja. És van egy másik típusú continuity, ami arról szól, hogy ha mondjuk svenkel a kamera, és elhagy, mondjuk bekerül a kameratérbe ember, majd kimegy a képből, majd a kamera visszafordulna, akkor lehet, hogy már nem lenne ott az ember, mert elhagyta a képet, és nem biztos, hogy visszatalál. Tehát ezek a típusú ilyen, ez okokozat szintén, meg az, hogy feltérképezze az egész teret, és azon belül mozogjon, és ennek megtartja a konzisztenciáját, az még problémás. De ide tartozik az is egyébként, hogy még ezért nem lehet rendes, mondjuk nagyjátékfilmet csináltatni Sorával, mert az még nincsen kifejlesztve, legalábbis a hétköznapi ember számára még teljesen elérhetetlen ez, hogy meglévő karaktereket vigye végig mondjuk egy filmen. Érted, hogy legeneráltatsz egy embert, egy karaktert, és azt mondod, hogy ezt a karaktert ültesd át konkrétan ebbe ja, és ebbe a jelenetbe. Final Cut még most. Igen, most még össze-vissza csak így generál ilyen karaktereket, és igen, van a Final Cut című film, amit a Pálfi Gyuri rendezett, és abba egy darab forgatósnit nincsen összességében, hanem ott az meglévő filmekből úgy forgatták, vagy úgy vágták össze, hogy meglévő filmeknek a snittjét rakták egymás mellé, és akkor mindig változik a szereplő, változnak a helyszínek, de az ív, hogy mondjuk fogok egy poharat, egyik snittbe elindítják, következő snittbe lerakják, és az 2 különböző film, és ezzel a logikával van felépítve az egész anyag, és elmesél egy történetet, és a néző megszokja. Na most csak így lehetne mondjuk Során keresztül sztorit mesélni, mert nincsen ebben konzisztencia, meg karakter continuity, ez még nincs megoldva, de meg lesz. Szóval ez biztos, hogy meg lesz. Nézzük meg, hogy még miket kombóznak össze 2-ből, mert szerintem az érdekes, hogy nem csak generálja a képet így csupán, hogy beírsz promptokat, hanem tud kombinációkat csinálni. Egyik videóból kiszed valamilyen típusú adatot, és egy másikba áttelepíti, ilyen például egy kameramozgás. Itt van 2 videó, az egyik egy tengeri, meg a másik egy drónsrát, és akkor a 2-t összekombinálja, de ez hogy, és mi alapján? És... A lepke lesz mindjárt a drónunk. Hát ez... És lemegy a... Hát ez rólad. Szóval nem tudom, hogy ezt mennyire lehetne megcsináltatni szakemberekkel. Mennyibe kerül? Mert itt akkor, amit előbb láttunk, ebbe a snitbe meg belerak egy karácsony izét. Igen, ezt is két videóból kombozza össze, meg azt neki kettő videót, és ő ebből kitalálja, hogy ezt hogy és lehetne összemercsolni. Csak ezt a részét a környezet nem változott, hanem belerakta. Tudta, hogy... Igen, értelmezve van meg, hogy kibukkan, meg hogy érzi a perspektívát, meg a teret. Igen. Itt például a következőben a szemeket kombozza, ugye van a kaméleon, aki bal oldalt össze-vissza néz, jobb oldalt meg ez nem tudom milyen madár. És itt mit kombózott össze? Itt... Ja, hogy ez még üldözi? Igen. Nézd meg, hogy a jobb oldalon ott egy erdőbe megy, vagy hol, igen, ott az mi ez, tigris. Erre vagyok kíváncsi. A víz alatti világot. Víz alatti világot ezzel a régi ízével. Érdekes. Szürreális. Szürreális. Egyébként a... De ezt... Te szereted ezt a mindenhol... Everything minden... everywhere all at once. Igen. Hogy abban már használtak AI-t. Van az a kis köves jelenet. Igen, emlékszem, igen. Amikor a két kő beszélget, igen, és ott ilyen botokkal tologatták oda az egyik követ a másikhoz, és egyszerűbb volt azt mondani az AI-nak, hogy szedje ki, klinelje ki a izét, a botokat, meg az embereket, akik tologatják, és töltse ki azzal a materiálval, aminek ott kéne mögötte lenni homokkal, kisfával, térrel, stb. Tehát gyakorlatilag rotózza ki az, amit egy ember eddig csinált, hogy körberajzolta, kitisztította, visszafestette, stb. Az nem kellett, mert az AI azt mondta, hogy jó, ezt simán megoldom, pikpak. És ugye ott egy pár fős VFX csapat volt csak, tehát nem volt apparátus erre meg pénz, hogy ennyien dolgoznak, és ezért a mesterséges intelligenciával elvégeztettek olyan munkát, amit egyébként eddig VFX szakemberek csináltak. Igen, ott meglepően kevés pénzből készült, és egy nagyon látványos film. Jó, most legalább látjátok, hogy egy év alatt mennyit fejlődött a Will Smith evéséhez képest. Elképzelhetitek, hogy még a következő években, évtizedekben ez még meddig fog elmenni. Nyilván a korlátokról már beszámoltunk, de valószínűleg ezek a korlátok olyanok, hogy jó, most ez a korlát, de valószínűleg egy vagy két év múlva már ez, erről nem is lesz szó, hogy ezek korlátok lennének. Ezeket meg fogják ugolni, ezek olyan apróságok, szerintem a nehezén túl vannak. Az, hogy most ezeket kijavítsák, ezt a pár apróságot, olyan ütemben fejlődik és tanul a technika, hogy ez bármikor szerintem most már megugorható lesz. De miről akartál beszélni, Ádám, hogy a félelmeid, vagy a parája, vagy ennek a veszélyei? Hát nem is a parája, hanem mik a lehetőségek rövid távon, amit te látsz, hogy akár egyéb AI-jal kombinálva, ugye, mert itt már igazából az AI-okat kombinálni lehet. ChatGPT-vel mondjuk megíratsz egy sztorit, megkéred a ChatGPT-t, hogy a sztorit bontsa jelenetekre, jelenetbontás után megkéred, hogy csináljon belőle snitteket, hogy ez hogy néz neki egyik, másik, harmadik snitten. Abból ezek promptok lesznek, tehát hogy ezek utasítások egy Midjourney-nek vagy egy Dalinak, hogy csináljon belőle képeket. Gyakorlatilag ez a storyboard. Egyébként már itt bajban vagyunk, mert gyakorlatilag a storyboard rajzoló embereknek ez már hát vagy segítség, vagy elveszi a munkát, ezt még nem tudjuk. De ezekből tud generálni most már egy szora mozgóképet, tehát fel tud épülni egy filmvázlat csak AI segítségével, úgyhogy különböző stafétákat így átadnak egymásnak. Figyelj, Peti, arra gondolt, hogy előre összerakják neked a filmet a rendezők, és utána ehhez már csak azokat forgatják le, ami már működik. Hát nem az lesz, hogy forgatnak, és akkor ott lesz neked 4 óra nyersanyag, és abból sem másfél órát, hanem már annyira előre összerakják ezzel, hogy... Hát ez logikus lenne egyébként, hiszen ugye az animációs filmek így készülnek most is, mert annyira drága lenne mindent legyártani, hogy nem nyersanyagot gyártanak egy animációs filmnél, hanem szépen lassan haladnak, és összemegrajzolják, vázataiba összerakják, tehát ott már tényleg egy működő film van, csak még butába rajzokkal, storyboardokkal, és utána abban csinálnak mozgásfázisokat, animálnak bután, de látják, hogy mi hogy működik, hogy aztán a legvégén már tényleg csak azok a shotok legyenek kirenderelve full minőségbe, amire szükség van. Hát ilyen szempontból simán lehet, hogy az élő szereplős filmeket is át lehet tenni ebbe a kategóriába, hiszen olcsóbb lesz megnézni, hogy működik-e egyáltalán, és mit kell hozzá leforgatni. Egyébként ma csak ez az AI rohadtó, mert ugye az AI az nem újat hoz létre, hanem meglévőket. Persze. Meglévőkből kombózik, tehát szintetizál, és így a te szellemi termékedet, meg az enyémet, meg a másét, meg a világon az összes emberét így összegyúrják, és abból egy adatbázis alapján így mixel. Tehát gyakorlatilag belülünk él az AI. Igen, csak már annyi dolog van az interneten, hogy igazából már nem, neki már ennyi elég. Neki ennyi elég, adatbázis ott van, és most már generálhat. Vár, de hogy érdekes, hogy az egyéb AI-jal kombinálva milyen lehetőségek lesznek benne, de akár az online videók terén is pont egyszer bedobtam a vágóknak, hogy erre majd figyeljünk, mert gyakorlatilag olyan bérol dolgokat tudjunk gyártani bármilyen videóhoz, jól van az íghez fókuszcsoport az is, hogy innentől tényleg csak a fantáziánk szab határt annak, hogy most milyen vágóképeket alkalmazunk, hogyan boostoljuk fel a videót, és valószínűleg filmeknél már most figyeli valószínűleg Hollywood, hogy a CGI budgetet az hogy tudják majd ezzel csökkenteni. Hát nagyon. Igen, meg ugye az AI kapcsán most nem véletlenül volt ez a hollywoodi nagy sztrájk is, igen. Ami arról szólt, a színészek elsősorban, de forgatókönyvírók is, hogy elkezdték a nagy stúdiók felhasználni az ő arcképüket arra, hogy generáljanak vele snitteket, meg a hangjukat szintén, hogy az AI hozza létre új mondatokat, és ezért volt a nagy sztrájk, és aztán a megállapodás is úgy született meg, hogy gyakorlatilag most, hogyha valaki engedélyt ad arra, hogy az AI használja az arcképét, vagy a hangját, akkor a stúdiónak ki kell fizetni ezt a színészt, még akkor is, ha ő nem ment be dolgozni, hiszen ő otthon ült, miközben róla generáltak valamilyen anyagot, de azért, hogy megtartsák ezt a szerzői jogot, meg megtartsák ennek a szentségét, vagy a tiszteletét, hogy az emberből fakad mégiscsak ez, ezért most 3 évre így írtak alá, úgy tudom, és nem használhatják fel engedély nélkül, de hát nyilván itt azért sok kérdés lesz, hogy például halottakat visszahozhatnak. Tehát, akik már meghaltak, játszhatnak még újra moziban. Ha mondjam, a moziba az embereket, vagy a képernyő elejét csomószor az is beültet, hogy a kedvenc sztárjuk van benne. Szóval ilyen szinten az, hogy már ismerik, nagyon szeretik a nem tudom kit, a Brad Pittet, így nem lehet szerintem majd csak úgy lecserélni minden színészt a jövőben, mert szereted, hogy ismered, szereted, ahogy játszik, szereted az egészet, de aztán igazából hosszú távon majd kialakíthatnak egy színészt, aki átvisznek más-más filmekbe, attól még ugyanúgy nem létezik. Na, ezen gondolkoztam, hogy mire van szüksége az embernek, és múltkor sokat beszélgettünk, hogy mennyire van igénye az embernek arra, hogy, tehát, hogy egy valódi színész nézzen, vagy át lehet-e annyira verni, hogy akár egy AI generált is kiváltsa belőlem azokat az érzelmeket, mint emberből, mert egy ilyen ostoba műszer vagyok, nem? Mm-hmm. Hogy látsz egy rajzolt kiskutyát sírni, akkor ugyanúgy valamit megindít benned, akkor is, hogy tudod, hogy ez egy rajzolt kiskutya. Hát ugyanúgy, hogy az animációs filmek is megindítanak igen. Benned. Akkor miért ne indíthatna meg egy AI generált? Hát simán megindíthat, csak erre még nem láttunk igazából valódi példát, hogy egy teljesen élethű AI generált ember milyen hatással lesz ránk. De valószínűleg ilyen hatással, mert így működünk, hogy empatikusak vagyunk, és ez lesz kihasználva igazából a filmeknél is, amik nyilván arra mennek, hogy érezz, meg hatással legyen, meg átéld, és bárhogy az átverést meg tudják teremteni, a film az így is átverés, ezen zene szól közben, meg vágva van, meg világítva, tehát belemegyünk ebbe a játékba nézőként mindig, amikor moziba megyünk, hogy mi egy átverést nézünk, egy forgatott anyagot, mégis a játék része, hogy én izgulok, meg tanakodok, hogy ki lehet a gyilkos, meg hogy összejöjjön a szerelmes pár, de hogyha az AI-be még bele fog szólni egy külön kört, az egy nagyon izgalmas világot fog nekünk megnyitni, ami eddig nem volt. Gazdasági szempontból nézzük, és ők úgy fogják nézni. Hát csak így nézik, persze. Akkor a film maga az egyik legdrágább dolog a Földön, hogy ahhoz, hogy egy pár percet forgass egy-egy jelenetet, borzalmas sok pénzt el kell költeni, nagyon nagy stábokkal kell dolgozni. A film az egy nagyon drága műfaj amúgy. És most itt van a lehetőségük, hogy ez a nagyon drága műfaj 10-100 annyiért legyártsák majd ezeket. Majd így külön jelölni kell, hogy ez nem AI generált film, vagy nem tudom, de hogy ja, tényleg az lesz a menő, igen. Ha már nem AI generált. Annyira át fog billenni, hogy már az lesz a kuriózum, hogy ez nem AI generált. Igen. Ezzel fogják eladni. Igen, nyilván a CGI artistokat sem fizetik rongyá amúgy. Annál kevesebbet nehéz bárkinek fizetni, mint ahogy őket dolgoztatják, de hogy valószínűleg most találtak egy még olcsóbb verziót erre, és ezt majd lehet itt sírni ezen, de azt mondja a stúdió, hogy ezek 2 centet megsporolok, leszarom. Az biztos, ezeket nem fog érdekelni. Nem. Az a troller. Egyébként a veszélyeit nézve, ők is tudják. Tehát az OpenAI is, meg a Google is, meg mindenki, aki fejleszt mesterséges intelligenciához kapcsolódó képi vagy hangi anyagot, hát tanakodnak azon, hogy hogyan lehetne azt felismertetni, hogyha valaki ezzel mondjuk vissza akar élni. Hogy ez kiderüljön, hogyha nem tudom, mondjuk rólad, vagy egy politikusról, vagy bárkinek a szájába olyan dolgokat adnak, ami hiteltelenítene, vagy háborút robbantanak ki, vagy nem tudom, mert ez ott lesz a palettán, hogy kiderülhessen az, hogy ez egy AI generált videón, és erre ők most csinálnak mindenféle biztonsági megoldásokat, ilyen például az, hogy a pixelekbe, amit mi szabad szemmel nem is látunk, belekódolnak mini vízjeleket, amit egy erre való szoftver segítségével vissza tudnak fejteni, és elvileg meg tudnák mondani bármelyik videóról, hogy az AI generált vagy sem. De itt azért rengeteg a hiba lehetőség, ezt ők is elismerik, meg vannak ilyen metadaták, amiket bele akarnak kódolni, de zavaros hangba, ugyanez egyébként ott is szintén beleraknak nem hallható vízjeleket, amit egy szoftver viszont megismer és dekódolni tudja, és azt mondja, hogy ajaj, ez AI generált, ezt nem ez a politikus mondta, ezt nem ez az ember mondta, ne higgyetek neki, de azért szerintem ezt is át lehet verni. Tehát most persze, még csak dolgoznak a megoldáson. Most az internet az nem arról híres, hogy türelemmel vár, amíg bizonyíték van, vagy amíg eldől, hogy ezt ki mondta meg, ki nem, hanem van egy ilyen videó, ezt el akarják hinni, terjesztik, és mire már ott a cáfolat, addigra már rengeteg ember azt gondolja, hogy hú, hát ez így, hát nem zörög a haraszt, hogyha nem, ez jó, hát miközben ott se volt egyértelmű lejáratot, szóval az, hogy a bizonyítékokat hogy fogják komolyan venni. Én azt érzem, hogy több szintje lesz ennek. Most azt mondják, ugye, hogy nem lehet csak úgy emberi konkrét személyeket legyártatni most AI-jal meg ilyenek, meg nem lehet konkrét hangokat, és hát azt lehet, de hogy mondjuk nem lehet az, hogy beírod, hogy most nem tudom, a Gyurcsány Ferenc ezt mondja. De láthatóan egyszer lesz egy olyan, ahol majd ezt megengedi. Lesz egy orosz honlap, ahol ezt meg lehet csinálni. Igen. Szóval ez a technológia már létezik, ezt valaki meg fogja csinálni, ez nem kérdés. 100%, igen. Nem biztos, hogy teljesen legális formában tudod megcsinálni, de meg fogod tudni csinálni. És lesz egy ilyen időszak, amikor szerintem elárasztják az internetet a mindenféle kamuk, és mindenki elhisz majd mindent. És egyszer lehet, hogy átfordulod az internet, amikor megtanulja majd egy idő után a társadalom, hogy most már nem hihet a videóknak, és onnantól kezdve viszont az lesz, hogy már senki se hisz el semmit, és nem tudom, egyik rosszabbul hangzik. Ugyanezen gondolkoztam, hogy a valóságtudat átalakul. Ezek után, főleg amiket itt most ma is néztünk, nem lesz ugyanolyan a világ, mint eddig. És már ennek is voltak jelei a deepfake-től kezdve, rengeteg olyan, tehát már csak a TikTokot feldobod, és mindenkinek a hangján énekelnek. Ezek itt vannak, ezek a technikák, de ugye eddig mi volt? Bizonyító erejű volt egy hangfelvétel. Bizonyító erejű volt egy kép vagy egy videó. Eljött az a korszak, amikor ezek a bizonyítékok, mint formátum megszűnik. Át fogja venni az, hogy nem hihetsz a hangnak, nem hihetsz a képnek, nem hihetsz a videónak, és mindenkit át tudsz verni, akkor mi van? Hát félek, hogy az autokrat rendszerek ezt például borzalmas módon fogják használni, olyan szinten, hogy még jobban megszilárdítják a saját hatalmukat. Nem gondolom, hogy jót tesz majd a demokráciának például. Nem gondolom, hogy jót tesz majd az emberek közti bizalomnak, de hát az emberek már nagyon sok dolgot túléltek, és a társam már nagyon sok dologhoz alkalmazkodott, szóval valahogy próbáltunk derülátók lenni, csak nem tudom, hogy hogyan. Nem tudok az lenni. Ez borzalmas. Alapvető változások jönnek ezzel amúgy. Nyilván nagyon sok dologban javít is majd. Tegyük fel, jól van ez így, elérhető lesz a YouTube-on minden nyelven szinkronizál. Beírod, hogy fú, én üzbék vagyok, és szinkronizálva AI rögtön átrakja. Szegény üzbék, milyen nyelvük van, ilyen össze-vissza hablagyó. Ők lehet, hogy ugyanezt mondják. Igen, az biztos. Az lehet, hogy tök jó, lehet, hogy nem tudom, miket lehet majd csinálni YouTube-on is, hogy nem tetszik a fejünk, akkor megváltoztatod. Nem néznek minket, nem tudom, hol. Akkor avatárt választanak. Igen, ha nem tetszünk nekük, és akkor inkább akkor nők leszünk. Vagy más nyelven beszélünk, más lesz a bőrszínünk, és akkor jobban elfogadnak minket. És akkor így ezt be kell majd lőni, hogy hol milyen jól van, ez így esetlenozzunk. De hogy nagyon érdekes, nyilván egy csomó dolgokban segíthet, tényleg az, hogy automatikusan feliratozza, nyilván mondjuk segíthet annak, aki vak vagy süket, ilyen szinten sokkal hozzáférhetőbb lesz minden. Tényleg B-rollba bármit be tudunk rakni, régi videóinkat elő tudjuk venni, és ilyen 4K-ban tudod megnézni majd. Sőt, VR technológiával fogod, berakod a gyerekkori videódat, hogy te így mentél, egy gyerekként, így négy kézláb, berakod, felveszed a VR-szemüveget, és ott vagy, és nézed magad egy gyerekként, hogy milyen. Szóval ilyen félelmet vagy, tovább elviszik ezt a technológiát, van egy képed az ükmegyanajádról, és VR-ba beszélgethetsz vele. Ilyeneket fognak csinálni. Tudják, hogy kb. Akkor hol tartott a technológia, mik történtek, minden be lesz táplálva, leképzi neked ott 3D-be, válaszol neked. És szerinted az elképesztő félelmetes. Az embernek szerinted elég az, hogy tudja, hogy ez nem valós, de mégis megengedi, hogy érzelmileg ennyire hasonl rá? Tehát például ez, hogy a, nem tudom, az ők nagymamájával beszél? Nagyon erősen fog rá érzelmileg hatni. Most is vannak hasonlók, és terápiára használják, vagy nem tudom, hogy ez hogyan, de hogy így... Vagy gyászfeldolgozásnál. Hát, igen. Hol volt egy ilyen film, ami erről szólt, vagy valami, hogy így nem tudta feldolgozni, hogy valaki elment, és akkor... Igen, így... és generáltak neki, hogy küldtek postán egy izét, nem? Hát megküldték az ő hozzátartozóját, aki meghalt, megérkezett egy dobozba. Volt egy ilyen film. Szerintem a Black Mirrornak volt egy lehet, része. Az lehet. És ez már lassan valóság lesz, ami ott volt. Ezek elképesztő félelmetes dolgok. Nyilván egy csomó apróság is jó lesz, hogy te most vágtok egy filmet. Biztos nagyon sokat segített volna, hogyha mondjuk lenne olyan technológiátok az átjáróháznál, hogy nem a green screen-es izéket kellett nézni, hanem lett volna alapból egy... hogy már le lett volna generálva. Nyilván azt még utána később megcsinálják, akik ehhez értenek, igen. De már ott lett volna kvázi, hogy el tud képzelni. Vagy ez nem tetszik. Ez a mondatot írjuk át. Igen. Na egyébként például, na akkor most beszélek csak egy fél mondatot, hogy mi lesz, hogyha eljutunk az év végére. Van ez a Hunyadi sorozat, ami majd lesz valamikor. Elég költséges produkció, szerintem ilyen még nem nagyon volt itthon, és nagyon izgalmas az egész világa. És én a záró epizódot csinálom, amiben rengeteg a trükk. És most konkrétan arról ment a tárgyalás tennap, hogy hogyan tudjuk a vágást befejezni úgy, hogy még nem látjuk a VFX mennyiséget még kilóra se. Tehát nekem ott van most, leforgattak 3-400 török, ahogy rohan a várfalra, de az nem 3-400 lesz igazából, hanem több ezer, tízezer török. És nem mindegy az, hogy egy totálban, ahol látom, hogy mondjuk ostromolnak egy várat, micsoda mennyiségű ember, és micsoda mennyiségű grafikus és vizuális sűrűsége az, ami ott megjelenik, mert az befolyásolja az, hogy a snit hossz befogadhatósága nézőként az milyen. Hogyha kevesebb az intenzitás a képen, akkor lehet, hogy hamarabb megvonod. Hogyha iszonyatosan mozgalmas, és még lőnek az ágyuk, és röpülnek a katapult golyók, nem tudom, akkor lehet, izgalmasabb és hosszabban tartod. És ilyen snitből van több száz, aminél látnunk kéne, hogy a vágáshoz mi kell. És de jó lenne, hát most itt azért még nem tart ugye a technológia, de milyen jó lenne, amit te is mondasz, hogy azt mondani, hogy na akkor ide most kb. Ennyi embert generálj. Itt most pótolt ki azt a várszélt. Ezt csináld meg, úgy csináld meg, hogy mi érezzük, hogy tudjuk alkotói szemmel lezárni a projektet, és így gyakorlatilag segíteni az utómunkát, és ezzel költséget lehetne spórolni. Lesz olyan, amikor legeneráljátok, és azt mondjátok, hogy igazából azt nem is kell már elküldeni. Na, attól még szerintem arrébb vagyok. Még arrébb, de... Valószínűleg asszisztensnek nagyon jó lesz a következő időben az AI. Hát, hogy be lehet építeni, akkor minden. Be lehet építeni. Meg és irányt után... is mutat, mert ott legenerál neked négy fajtát, azt mondod, ezt tetszik, akkor a VFX majd ahhoz igazodik. Igen, ötleteket tud adni, szerintem inspirációnak például tökéletes. Fú, nagyon izgalmas idők lesznek ezek, nagyon várom. Meg azt is, hogy hogy alakítja át a mi munkánkat, vagy mennyire lesz rá demokráciánkat, hatása. Demokráciát. A maradékot, ami még van. De hát igen, az, hogy... De az emberek, hogy mit hisznek el, és mi alapján fognak dönteni. Amúgy már most is bármiben. Annyi ember elhisz minden hülyeséget, és még csak nem kell semmi meggyőző. Most láttam olyan AI generált a képet, hogy egyértelmű, és úgy osztják meg, mint hogyha ez valami nagy felfedezés lenne. És mi lesz, hogyha már tényleg a szem nem is tudja megkülönböztetni. Van olyan generáció, akiknek ezt már nem fog tudni elmondani, hogy ez... Ádám. Ő azt fogja elhinni, amit szeretne elhinni, nem azt nézi, hogy mi az, ami valós. Ez a kérdés, hogy ha nem hihetsz a szemednek, és nem hihetsz a fülednek, akkor ti mire fogsz alapozni? Meg mit mondasz a gyerekednek? Hát ez jó. Hogy tájékozódjon? Valószínűleg a források hitelesség az továbbra is fönt fog állni, mert nem mindegy, hogy az Origón olvasol valamit, vagy a Telexen, azért a különbséget tennék a kettő között, mert ez egyiken már több hazugságot olvastam, akár velünk kapcsolatban is. Ezért nézzetek, jól van ez ígyet, mert itt az igazság hangzik el, a szintiszta igazság. Mi leszünk, akik befürdünk össze az én AI-n hírekkel. Igen. De hát a magyar nemzetet onnan tudom, hogy nem AI írja, mert az AI nem írhat ilyen ocsmányságokat, amiket ők szoktak, mert arra korlátozó van ez a rendszer, de hogy az ilyen beszélő fejeknek, akiket arra tartanak, mint a megafonosokat, hogy már ha más nem tudnak bedobni, csak hogy bólogassanak, ezeknek megvan számlálva napjaik, hát ezeket most már ott fog tartani a videós technikai, hogy mindenki személyre szabott propagandistát kap, akár jobb, akár bal oldalon azt mondja, hogy látja a böngészés előzményedből, látja a Facebook, látja, hogy neked ki a szimpatikus, olyan arcot generál, látja, hogy téged mivel lehet meggyőzni, olyan szöveget generál, és ezt nem csak a propagandán, ezt a reklámoknál is, ott helyben legenerálja neked majd az egész reklámot, hogy téged mivel lehet rávenni arra, hogy megvedd. Ott leszel te, rajtad lesz a ruha, és kurva menő lesz. Csajokkal körülvéve. Mondod, minden. Ez nem lehet ennek. Egyébként ez tényleg így van. Ez egy jó ötlet. Tehát téged gyakorlatilag simán avatárként tud használni, és már hogyha igen, magadat látod egy jó cuccban, igen, egy jó cuccban, egy kocsiban, nem tudom, napfényes izé mész, menő vagy, karóra a kezeden, azt mondod, hát én ezt értem. Én akarok egy ilyen életérzést. Egy karóra, hol egy karóra? Így iszod a sört, és minden jó esik. Hát ez azért kemény lesz, amikor már téged oda generálnak. De az, hogy már most tudják, nyilván ti is voltatok az interneten, hogy valamire rákerestek, gondolkoztok, hogy megveszitek, aztán utána tele van vele a hirdetések, még akkor is le vannak tiltva. Az a baj, hogy elképzelünk dolgokat, próbálod tovább képzelni, hogy mik lehetnek ebből, de valószínűleg ezek nagyon visszafogott predikciók, mert azok a dolgok, amik tényleg még alapjaiban megrengetik, el se tudjuk képzelni. És mindig gondolkoztam, hogy mi lesz a következő ilyen nagy robbanás, hogy feltaláltak az internetet, ez a világot alapjaiban rengette meg. Azt hittük, hogy akkor most ez demokratizálva van minden, mindenkihez eljuthat minden info. információ, volt egy kis vadnyugat része, és most megjön az, hogy nem az, hogy mindenkihez eljuthat a valóság, hanem nem lesz valóság. Nem tudod, mi a valóság. Egyszerűen egy idő után nem lehet majd eldönteni. Ez borzalmas, és nem tudom, mit fog okozni a zenében, a művészetekben, egy ilyen klasszikus videóban, hogy attól félek, hogy most ugye demokratizálva lett a tartalomgyártás az interneten. Keresik az emberek az igazi arcokat, akikhez kapcsolódhatnak, akik autentikusak, akik hitelesek nekik, de hogyha generálni tudnak bármilyen videót majd a AI segítségével, akár a Google, akár bárki, hogy én, fú, mennyi, 20 percem van, egy 20 perces elemzést szeretnék megnézni, az új Stranger Things évad vége, nem értettem. Kérek ebből egy 20 perces elemzést, csinál neked egy videót erről, úgyhogy pont olyan stílusban, ahogy téged érdekel, tudja az AI, hogy mivel lehet megtartani a figyelmet, tudja, hogy mit élvezel, hát bazd meg. Szóval most akkor ott lesz, ha jól van ez így, hát azt is megnézhetném, de itt a személyre szabott jól van ez így, nem olyan poénokkal, amit én szeretek, olyan emberekkel, akik nekem vannak kitalálni, pont azokkal a hírekkel, amit érdekel engem. Nehéz lesz ezzel versenyezni, és azt érzem, hogy ez most csak ez ilyen eltúzott példák, de hogy újra visszakerül, az emberek kezéből kicsúszik, és lesz pár tech óriás, akik kezében összpontosul a tartalomgyártás. Nem gondolod, hogy ez pont a visszajára is fordulhat? Tehát, hogy, lehet. Hogy annyira sok lesz a generált tartalom. Ez ilyen félelmem. Hogy annyira sok lesz a generált tartalom, hogy azt érzi az ember, hogy ennyi mesterkélt műanyag, tudom, hogy nem igaz tartalom után, de jó lenne sorstársakat, embereket látni, hallani hitelesen, akik... De már nem tudom, akik, ki az. Akik hozzám hasonlók, de szerintem azt tudni fogod. Nehéz. Tehát azt valamilyen szinten tudni fogod, mert erre a szabályozás ki kell, hogy valószínűleg térjen. Tehát az nem lehet, hogy... Hát igen, egy szabályozás, de hát azok sosem... És írjátok, hogy kullog a szabályozás jelenleg, ez így van, ez tényleg most csak kullog. De valami szabályozás biztos, hogy kell csinálni, különben, ha ez koordinálatlan lenne, az szerintem katasztrófába torkon. De hát nem is engednék szerintem most szabadjára ezt a lehetőséget, hogy például generálj össze-vissza, minden... amíg nincsenek valami szabályozata. Meg igen, az, hogy a YouTube is szerintem feje tetejére fog állni azzal, hogy mostantól nekünk is a teljes világ, az egész világ lesz a konkurenciánk, mert mindent meg tudnak magyar szinkronnal nézni. Igen, de fordítsd meg, ti lesztek a konkurencia Mr. Beastnek. Hát az is lehet. Lehet, hogy rászabadultak az internetre. Valószínűleg azért az, hogy majd ki az, aki ki hogyan tudja adaptálni ezt az új technológiákat, az nagyon sokat fog nyomni alatba, erre figyelni kell. Hát nem tudom, mi lesz. Filmeknél, sorozatoknál, Netflixnek biztos lesz egyszer, már most is van, amikor választatsz így, hogy menjen tovább. Ez egyszer olyan, hogy megcsinálják az első részt, és utána meg mindig választasz, hogy hogyan menjen tovább, és hány ember annyi féleképpen megy tovább. Vagy egyszerűen az a baj, hogy annyi fajta dologban lehet kreatívan ötletelni, és még bele se vettük azt, hogy már ugye vannak ilyen agyi szkennerek, hogy amit gondolsz, azt AI generálják, és egész jól eltalálják. Vannak ilyenek. Gondold el. Már gondolataidban se lehetsz egyedül, mert ki tudják szedni, és AI-jal kivetíteni oda. Hát ez választás kérdés egyébként. Szerinted? Egy ideig? Lehet. Azt még. Elerőltetik? Aztán már... Szerintem az ember nem, hát nem, az ember nem így van kitalálva. Én azt gondolom, hogy közben van az embernek egy korlátja olyan szempontból, hogy te szeretsz kimenni a természetbe, nyugodtan, csendben lenni. Valószínűleg ez az emberi igény, például most csak mondtam egy nagyon egyszerűt, ez megvan, ez megmarad. Az embernek szükséges valahogy embernek maradni, és minden, ami le fogja őt támadni ezzel a rengeteg kontenttel és mesterséges tartalommal, szerintem mindig igénye lesz az embernek, hogy ember maradjon, és az embernek vannak attribútumai, vannak vágyai, van szüksége az érintésre, és még nagyon sok minden másra. Tehát szerintem egy ponton túl ez visszafele is érvényes. Persze. Lesz, hogy erősödni fog az emberek iránti, a közösségre való, a valódi természetességre való igény. Igen, ez van ilyen hullámzás, hogy hú, nagyon tech, aztán most megint újra divat a természetesség, puritánság, a minimalizmus, az, hogy az emberek egy csomó helyen menekülnek a közösségi médiából. Oda-vissza hullámzik ez, de valami azért véglegesen megváltozik, és nem tudom, mi az, ami véglegesen megváltozik, és mi az, amiből vissza tudunk lépni. Mert nyilván közben a VR, vagy az AR, az is jön, és az a mesterséges intelligenciával kombozva nagyon érdekes lesz. De nézd meg például azt, Ádám, hogy bejött a 3D-s film. Azt hitték, hogy az mindent fel fog forgatni. És még akkor is, hogyha egyébként a legjobb minőségű 3D-s filmen ülsz benne, és IMAX-ben nézed, és óriás vászon. Az más a 3D-s film. De amikor először én voltam, meg szerintem te is, az megdöbbentő élmény volt. Tehát emlékszem, hogy így kapdostuk a halakat magunk előtt, mert azt hittük, hogy ott van. Tehát ilyen annyira valósághű volt. Nyilván most már máshogy generálja az agyad ennek az érzetét, de csak azt akarom mondani, hogy azt gondolták, hogy minél inkább hasonlít a valóságra, a 3D-re mondjuk azt, hogy egy filmbe átültetik, az majd mekkorát fog robbantani. És ez nem sikerült. A 3D nem lett az a technika, ami mindent megváltoztatott. Vannak filmek, amiket jó így megnézni, hogy érdekes lehet, de alapvetően nem erre vágyhatsz, például, hogyha moziba mész. Tehát lehet, hogy le fogja magáról dobni az ember azokat a dolgokat, amikre igazából úgymond nincs szüksége, vagy nincs vágyakozása. Te lehet, hogy az volt, hogy 3 3D-t rá akarták húzni egy meglévő műfajra, amire nem akart az ember. Az lehet. De mondjuk itt teljesen új dolgok jönnek létre. Szóval az, hogy az AI és a VR hogyan kapcsolod majd össze, és mik fognak abból kijönni, teljesen új műfajokat teremt, amit most még el sem tudunk képzelni. Ezt aláírom, hogy ez egy érdekes dolog lehet, hogyha nem egy meglévő műfajba akarják rá összakolni a technikát, hanem valami olyan jön létre, ami eddig nem volt, amihez legjobban működik, vagy amihez legjobban adaptálódhat. Mi volt a Cyberpunkban? Mi volt ez, amikbe így be lehetett menni? Emlékeztek, hogy ott ilyen élményeket lehetett bemenni, hogy ilyen emberek valós élményeibe átélhetett. Franc akar átélni már ott. Hát én akarok ott lenni. Hát igen, de a brain dance, igen. Te akarsz ott lenni, de olyan, mint ott lennél. Nem én... lehet olyan, mert nem érzed a levegő illatát. De, én, azt de is megoldják. Most nem érzed. Majd azt is megoldják. Hát megoldják. Nem tudják megoldani, nem hiszem el. De hogy nem. Nem hiszem, hogy mindent megoldanak. Miért? Két év állítod volna ezeket a videókat? Igen. Nem. Tényleg nem? Meg veszélyes dolgok is tesznek ebbe amúgy. Például a felnőtt filmek iparát is lehet, hogy egy kicsit fel fogja borítani. Már most ott van a technológia, hogy emberek deepfake-kel ismerőséget rakják be pornóba, és ezzel bullyingolják egymást a fiatalok. Ez is elképesztő. Akkor gondolod, de mi lesz, ha még ez a technológia kifor, és olyan honlapokon csinálod, ami bármit megenged. Szóval itt nagyon kemény dolgok lesznek. Ez a veszélye még szerintem, hogy annyi tudása van rólad az interneten, olyan profilod van, ami alapján kidobja hirdetéseket, hogy jobban ismeri a Facebook a preferenciáit pár kattintás alapján, mint a saját ismerőseid. Az, hogy te információddal tele van a net, azt egy AI hogy tudja majd felhasználni, hogy eladjon neked, rácsózzon, elhitessen, ez aggaszt amúgy. Ez a valóság, tudod, ez tényleg nagyon izgalmas terület, hogy vajon hogy alakul ez át, úgy, hogy már semminek nem lehet hinni. Ezt senki nem tudja. De itt állunk, itt tartunk, igazából együtt nézzük végig ezt a mozit. Nagyon érdekes, és az, hogy nagyon sok téren, ugye a ChatGPT is nagyon sokat fejlődik, a műsorokhoz használjuk. Mondjuk van egy műsor, tudom, hogy milyen témát akarunk, akkor dobjon már fel altémákat, hogy, és akkor így ad ötleteket, erre nem is gondoltam, igen, ezt is meg lehetne beszélni, stb. De már alapból a ChatGPT. Egyébként nagy volt csak, hogy múltkor, amikor csináltuk a Cérnegyer turnét, akkor így írtál nekem, mondtam Ádámnak, hogy írjon gondolatokat. Tehát átküldött nekem egy tök jó dokumentumot ilyen érdekes témákkal, nem tudom, és mondom Ádám, olyan szépen összeraktad, olyan büszke vagyok, hogy ez tényleg te leült és ezzel foglalkoztál, hiszen én ezt kértem, és ez kiderült, hogy beírta a ChatGPT-re. Mondom, a ChatGPT-t dicsérgettem. Mert azt úgy volt, hogy voltak ötleteim. Jó, de jól ötleteim, utasítottad. És akkor azt akartam, hogyha van egy ötletem, hogy most erre nem írtam be, megbeszéljük mondjuk az AI-t. Tudom, hogy kb. Miket akarok elmondani, de lehet, hogy ad olyan ötleteket, hogy bazdmeg, erre nem is gondoltam, ezt az aspektus is érdemel. Nem, egyébként igaz, csak viccelek. Szóval erre ilyen, nem, amúgy igazad, de hogy ilyen kiegészítésnek én tök jó, hogy így mi az, amit elfelejtettem, és lehet, hogy gondoltam volna rá, csak már mire leforgatjuk a videót. Igen, hogy adjon ötleteket. Igen. Ötletekre nem az, hogy megírja, én az ötletek, hogy ötletekre. Mi az, amit nehogy elfelejtsek. Igen. Mindegy, amúgy más is jó a ChatGPT, és a Google is bemutatott ilyen asszisztenset, ami kiderült, hogy egy kicsit kamus, de már ott is a kép felismerője, hogy meglát egy képet, tudja, hogy mi micsoda, már telefonokba építik. Most ez az OpenAI-os csávó akar egy okos telefont, ami teljesen ilyen AI alapú, azt sem tudom, el sem tudom képzelni, hogy mi lesz abból. Most még szerintem csak így a jéghegy csúcsa van, még csak a felszínt kapargatjuk, és minden új technológia vagy ötlet megnyit 10 újat. És egyszerűen el sem tudjuk képzelni, hogy hol leszünk egy-két év múlva. Nagyon sokat fejlődik a ChatGPT, nagyon sokat fejlődik a képgenerátor, a videó is most már, és ezeket majd még kombinálva, meg még a sok okos eszközzel, még ami mindent tud rólad, ezt az okos mindent összerakva, nagyon sok érdekes, nagyon sok hasznos, nagyon sok félelmetes dolog ezt kijöhet majd belőle. Valóság generátor. Szóval én ott vagyok, hogy félelmetes, de nem így rettegek, miközben valószínűleg a munkámra nagy hatásra lesz, pedig régen ugye az volt, hogy hát a kreatívoknak nem kell félni, hát nekik kell az először félni, úgy látszik az AI-tól, és akkor átélhetem azt, amit nemrég átéltek a grafikusok, de közben érdeklődő is figyelem, mert szerintem nagyon érdekes, és nem gondolom, hogy ezt vissza kell zárni, meg nem is lehet egy ilyen technológiai fejlődés visszazárni a palackba. Az a baj, hogy nekem a kíváncsiság sokkal erősebb, mint a félelem. A kreativitást általában leblokkolja szerintem az, hogy bazeg, bármit csinálhatsz. Az, hogy na jó, akkor itt van egy ilyen szitu, ebből most valamit ki kell hoznunk, ezek adottak, és akkor így kezd kreatívan összerakni. Szerintem az, ami így megpiszkálja a kreativitást, mert akkor különálló dolgokat úgy kell összekötnöd, olyan viszonyrendszerbe raknod, hogy érdekes legyen. Csak itt az AI, amikor zavarba jön az emberi agy, hogy semmi se adott. Nincsen kapaszkodód, bármit megcsinálhatsz. Igen, egyébként a Digiknél beszélgettem a rendezőkkel, hogy nekik is ez volt a nehéz, ugye, hogy amikor bármit generálhattak, tehát azt mondták, hogy a kamera itt legyen, ez így mozogjon, oda annyi embert tegyetek, ide egy ilyen tájat, ott jöjjön fel a nap, bolygót lásd, hogy fordulj, hogy nem, ilyen lényt hozzunk létre, hogy mozogjon a szőre. Szóval amikor teljes szabadság van, akkor nyilván nehezebb jó fogockodót találni, de igazából ez engem motivál, ez az egész motivál. Azt érzem, hogy ha alkotó ember vagy alkotó emberek vagyunk, akkor ez egy tök jó inspirációs közegé alakítható, ötleteket adhat, lehet, hogy tanít egy csomó mindenre, ami eszembe se jutott volna, de elindít egy úton, és az egy tök izgalmas területre visz. Tehát én inkább ezt kíváncsian várom, és azt nézem, hogy tudnánk ezt alkalmazni ahhoz, hogy szolgálatba állítsuk, hogy jó asszisztensek legyenek, és ne ő uralkodjon rajtunk, hanem mi tudjuk ezt a saját hasznunkra, fejlődésre, még jobb anyagokra, filmekre, társadalom formálása, bármire felhasználni, mert igazából ez lenne a lényege. Ha ezt meg tudjuk ugrani, akkor tök jó, hogy fejlődik a technológia. Ha pedig gonosz dolgokra használják, akkor roller, de azt nem tudom, hogy azzal mi lesz, meg hogy azt hogy tudják szabályozni, de kreatív szempontból ez engem inspirál. És már mostani anyagokban is, amiket vágok, már elkezdtünk használni AI generált festményeket, snitteket, asszociációkat, és gyűjtünk ötleteket, hogy hogyan lehetne valami érzést a filmünkben minél jobban megépíteni és körbejárni, akár ezek által is. Szóval pozitívan is lehet nézni. Lehet, hogy nem lesz a nagy stúdióknak a kiváltsága, akik hát nem mindig élnek vele a legjobban. Szóval, hogy már, és ezt látni lehetett a Everything Everywhere All at Once, az, hogy sokkal kevesebb pénzük volt rá, a kreativitással lensúlyozták, szóval, hogy lesznek itt valószínűleg olyan csodálatos dolgok, hogy valakinek baromi kevés a erőforrás, és mégis baromi jó dolgot kihoz majd az AI segítségével, amit amúgy nem tudott volna eddig kihozni, mert nem kapta volna meg rá a pénzt. Ilyen szinten lehet, hogy demokratizál, csak az, hogy mennyire telítődött lesz ez a dolog, az is egy érdekes dolog. Óriási lesz a verseny, mert ugye az embereknek mindenkinek 24 órából áll a napja, és a tartalomfogyasztás nem tudsz 8-szor annyi tartalmat fogyasztani, mint ahogy most is fogyasztott, tehát előre fognak kerülni azok a tartalmak, amik jobbak, izgalmasabbak. Mindenképp megkavarta ez az állóvizet, ami amúgy nem annyira baj, mert a Hollywood most amúgy is szenved. És láthatóan amúgy a szokásos blockbuster filmekből is elege van az embereknek, és nem véletlenül mennek akkor át az A24 filmek, amik egyediek, ilyen kis arthouse-osabbak, és az emberek úgy látszik, hogy vágynak az eredetiségre, vágynak arra, hogy egy kicsit nem a szokott élményt kapják. Azt, hogy a játékipar, ami fog történni, azt meghallgatnék egy podcastet, ahol ezzel foglalkozó emberek, akik a játékokkal foglalkoznak, biztos ez, tessék, a VR csinálják a aputest, nem tudom, az podcast. Az ott szerintem egy egész adásra lehetne szállni, hogy vajon milyen szinten tudja az AI megváltoztatni majd a játékokat, amikor generálódnak a küldetések, amikor beszélgetni tudsz, mert egy millió olvasata lehet ennek is, amikor nem arra kell majd a gép ereje, hogy mindent pont úgy kiszámolja, hanem az AI segítségével egészítsek, és mindent meg fog változtatni, és érdeklődve figyelem. Van tanulság? Hát az, hogy szokjuk meg, hogy a világ az mindig folyamatosan a feje tetejére áll, és nincs olyan, hogy most hátradőlünk, és akkor ilyen lesz a következő 10 évünk is, ez már nem áll meg. Hát akkor együtt nézzük végig, mi fog történni. Igen, még visszatérünk, ez a téma nagyon érdekes, majd megkapjuk a kommenteket, hogy nem értünk hozzá meg minden. De hát nem is értünk hozzá. Láthatóan folyamatosan változik, csak beszélgetünk. Jó dolog a jövőről beszélgetni, hogy mi lesz, mert érdekes, de ez már nem olyan távoli. Ez már szinte kézzel fogható, úgyhogy itt mondunk egy-egy ötletet, az már nem olyan megfoghatatlan. Még lehet elrugaszkodottnak tűnik, de hát ki tudja, hogy mi lesz holnap. Örülök, hogy itt voltál, Peti. Hát, nagyon szeretettel jöttem, köszönöm, hogy itt lehettem. Hú, derek volt ilyen fókuszcsoport rész, ilyen beszélgetés. Nem tudom, hogy kell elköszönni. Iratkozzatok fel Peti csatornájára is, hogyha hajlandó megint videót készíteni rá. Fogok. És a jövő héten megjövünk egy teljesen új adással. Arra is kíváncsiak, hogy mit fogtok szólni, és írjátok meg, mi a véleményetek, vagy milyen ötleteitek vannak, hogy szerintetek különböző AI-ok kombinációjából az internetet belevéve, meg az összes adatot, ami rajtad ott van az interneten. Szóval még milyen alkalmazási területeket tudtok elképzelni, mert biztos, hogy nagyon sok van. Addig is jól van, ez így Kókusz Plusz Világjegy, minden, ahol találkozunk. Ez volt a Fókusz csoport. Valóságos szép jó napot. Hamarosan újra találkozunk. Come and set me free.